کنی سونی اکھ سونے دے کنی سونی اکھ سونے دے بکھ نبیاں چو دکھ سونے دے کنی سونی دل وچ چانن ہو جاوے گا دل وچ چانن ہو جاوے گا صورت سامنے رکھ سونے دی صورت سامنے رکھ سونے دی کنی سونی اکھ سونے دی کنی سونی انچھنا روٹی موٹی کدی خوراک تے چکھ سونے دی کدی خوراک تے چکھ سونے دی کنی سونی ہر دم امت ول رہندی ہر دم رحمت والی اکھ سونے دی رحمت والی اکھ سونے دی کنی سونی جن جانیا اپنے ورگا جن جانیا اپنے ورگا خبر نہیں اونوں ککھ سونے دی خبر نہیں اونوں ککھ سونے دی کنی سونی نادش حق ادا نہیں ہوندا نادش حق ادا حق ادا نہیں ہوندا نعت لکھے کوئی لکھ سونے دی نعت لکھے کوئی لکھ سونے دی کنی سونی اکھ سونے دی بکھ نبیاں چوں دکھ سونے دی سونی